آئے ہمارا کیا بنے گا؟ کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر، کاش میں اڑتا پھروں خاک مدینہ بن کر اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے، اور میں چلتا رہوں سرکار کو پانے کے لیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوف خدا کے باعث بجائے انسان کے کبھی درخت، کبھی درخت کے پتے، تو کبھی گھاس، تو کبھی خاک کی صورت میں پیدا ہونے کی انہوں نے آرزو فرمائی۔ الطبقات الکبریٰ جلد 8 صفحہ 59-60 سے ماخوذ ہے یہ جو میں نے عرض کیا، نے مختلف مواقع پر مختلف اظہار کیا آپ نے۔ حضرت مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت الرحمان جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں، اگر قسمت سے میں ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بچھیڑا پاک ہو جاتا، کاش۔ تو اس طرح اور بھی صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار فرمانے لگے، موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ اگر تم جان لو تو کبھی لذیذ غذائیں نہ کھاؤ، سایہ دار گھروں میں نہ رہو بلکہ ویرانوں کی طرف نکل جاؤ، اور تمام عمر رونے دھونے میں بسر کر دو۔ اس کے بعد کہنے لگے، کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یہ بھی الزہد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، صفحہ 162 اور نمبر حدیث نمبر 740۔ اور ایک روایت کے بعد انہوں نے فرمایا، کاش میں دمبا ہوتا مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا، کھا لیا جاتا اور کھلا دیا جاتا۔ یہ ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، جلد 47 صفحہ 193 تاریخ دمشق۔ تو میرے آقا اعلی حضرت فرما رہے ہیں، فکر معاش بد بلا حول معاد جاگزا، فکر معاش انہیں روزی روزگار کی اور گھریلو مسائل کی فکر، یہ بھی ایک ظاہر کے مصیبت ہے۔ حول معاد جاگزا، انہیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو عمل ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں مرنے کے بعد کے برزخ کے، یہ جان گزارے جان کو بلانے والے، بہت خوف زدہ کرنے والے۔ فکر معاش بد بلا حول معاد جاگزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ یعنی کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، مانا یہی ہے نا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی، ہم اتنے مسائل میں گر گئے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور جب اہل اللہ کے یہ جذبات ہیں ہم گناہگار کیا بنے گا؟ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، ذرا غور تو کیجئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوف خدا کیسا تھا؟ یقیناً ہر صحابی عادل غیر فاسق اور قطعی جنتی ہے، یقیناً یہ حضرات قدسی یا عظمت انسانی کا مفہوم ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اپنے لیے جانور بننے کی تمنا کی، کسی نے درخت بننے کی تمنا کی، کسی نے راکھ بننے کی, تو کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ, خوف خدا. تو یہ عظمت انسانی کی توہین نہیں ہے, بلکہ اس طرح خوف میں کہنا عظمت انسانی کی معراج ہے کہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو خدا سے ڈرے, جو بے باک ہے, کفار, وہ انسان تھوڑی ہے, بدتر از حیوان ہے. کون کہتا ہے کہ انسان, ممکن ہے اس کے بعد بھی یہ وسوسہ کسی کے ذہن میں رہے کہ کم از کم ایک ساتھ تو انسان کو تشبیہ نہ دی جائے, اور اس ناپاک جانور کی نسبت وہ بھی شہر مقدس مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفوں اور تعظیمہ کی طرف کرتے ہوئے خود کو سگے مدینہ کہنا تو بہت بڑی جسارت ہے. تو عرض یہ کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, مدینے کی طرف کتے کی نسبت کر دینا کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے, مدینے کا اندر بھی تو کتے رہتے ہوں گے. پھر کتے کا ذکر تو آپ کو شاید پتا ہو یا نہ ہو, اب پتا لگ جائے گا. کتے کا ذکر تو الحمدللہ قرآن پاک میں بھی ایک خوش نصیب کتے کا ذکر. کتے کتے میں فرق بھی تو ہے, ایک تو وہ کتا ہے جو اللہ اور رسول کے ماننے والوں پر بھونکتا ہے, بلکہ اللہ اور رسول کی شان میں بھونکتا ہے, تو اس کو سگے مدینہ کہلانا کہ بھی اچھا نہیں لگتا, کہ چیڑ تو مدینے سے ہے نا شاید, یا نسبت سے نہ جانے کیا مرض ہے. تو ایک کتا وہ جو اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والا کتا, مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والے کتے کی تو کیا ہی بات ہے, اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے کتے کا قرآن میں تذکرہ ہے. چنانچہ پارہ 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, ترجمہ کنزول ایمان, اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر. اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ قرآن میں, تو آپ کہیں گے وہ تو خالی بس وہ ہے نا کہ وہ غار کی چوکھٹ پر اس نے پھیلائے ہوئے قدم. تو میرے پیارے پیارے سہبھائیوں, یہ بھی ذکر خیر ہے, آگے مزید بھی اس کا ذکر خیر ہے. چنانچہ مفتی احمد یارخان علیہ رحمت الرحمان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی صحبت کا کتے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کا ذکر عزت سے قرآن میں آیا اور اس کے نام کے وظیفے پڑھے جانے لگے, اس کو دائمی زندگی نصیب ہوئی. مٹی سے نہیں کھاتی, نہیں بھی ابھی تک زندہ ہے کتا, یہ وہ بھی سوئے ہوئے, یہ بھی زندہ ہے. چند سو سال کے بعد یہ حیات ہوئے جاگے, کتا بھی ان کا جاگا تھا, وہ بھی بالکل اس کو زمین نہیں کھا رہی. یہ تو تفسیروں میں اس کے بہت تفصیلی واقعات ہیں. تو جب اولیاء کرام کی خدمت میں رہنے والے کتے کو یہ عظمت ملی ہے کہ مٹی سے نہیں کھاتی, تو جس انسان کو نبی کی صحبت نصیب ہو اس کا ان صحابی کا کیا پوچھ لو. یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام عبادات سے بڑھ کر عبادت اچھی صحبت اختیار کرنا ہے, کہ اس کا فائدہ انسانوں تک ہی محدود نہیں, جانوروں کو بھی ملتا ہے. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ فرائض بھی چھوڑ دے, انڈر چھوٹے سمجھدار سمجھتا ہے کہ اچھی صحبت میں نمازیں تو بدرجہ اولا ملیں گی, فرائض کی پابندی تو مزید ہوگی الحمدللہ, ورنہ جس صحبت میں نمازیں چھوٹ جائے تو وہ صحبت اچھی کہلائے گی نہیں نا, نہ وہ عبادت ہے وہ صحبت, بلکہ وہ تو شیطانت ہے کہ جس صحبت میں نمازیں چھوٹ جائیں فرائض چھوٹ جائیں. معاذ اللہ, تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 269 پر ہے, اہل خیر سے محبت کرنے والا ضرور اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے, اچھوں کی صحبت, اچھوں سے محبت کرنے والا اس کی برکتیں ضرور حاصل کرتا ہے. پھر مثال دیتے ہیں, ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی, اصحاب کہف سے محبت کی, اور ان کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرمایا. غالباً مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالا طاعت دیریا. صد سالا پاتے دیریا یعنی ایک ساعت ایک گھڑی اولیاء اللہ کی صحبت میں گزار لینا سو سال کی عبادت، وہ بھی کیسی خالص عبادت سے بہتر ہے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اولیاء اللہ کی صحبت سے قلب میں ایمان اس قدر مستحکم ہو جاتا ہے کہ سو سال کی عبادت و ریاضت بھی وہ اثر پیدا نہیں کر پاتی، بلکہ تصوف کی اصطلاح میں قبض، ویسے ہم کو تو قبض جو بدعزمی کا لگتا ہے ہم اسی کو قبض کہتے ہیں، ایک قبض تصوف کی اصطلاح میں بھی پایا جاتا ہے لفظ قبض. تو اس کے ایک معنی یہ کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی اس کی یاد کی تو دل مائل نہ ہو، اور شاید اس قبض سے خوش نصیبی بچے. آج کل یہ قبض کا مرض عام ہے، اب اس کی تباہ کاری بہت زیادہ ہے، اور یہ قبض جو ہے اس کا علاج بس اہل اللہ کی صحبت سے ہو سکتا ہے، ان کی نظر سے ہو سکتا ہے، ان کے کرم سے ہو سکتا ہے، ان کی توجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کا باطنی قبض. یہ قبض جو ہے نا کہ جو اندرونی قبض جو میں نے بتایا باطنی قبض کہ عبادت کی طرف دل کا مائل نہ ہونا، بے ساری ہونا اور عبادت سے جی چرانا، ایک لمحے کا باطنی قبض بھی اس قدر تباہ کار ہے کہ طویل ریاضتوں اور عبادتوں کو بھی انتہائی کمزور کر دیتا ہے، بلکہ آدمی بعض اوقات اس قبض کی وجہ سے معاذ اللہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. چنانچہ دباب الاحیاء میں ہے، ذکر کا اصل مقصد اللہ رب العزت جل جلالہ سے محبت ہے، ہمیشہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ مستقل طور پر ذکر اللہ کرنے سے یہ محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوتی ہے کہ ہمیشہ ذکر کرتا ہے، اور اسی محبت کی برکت سے انسان برے خاتمے سے محفوظ رہتا ہے. یہ آپ اس کو پڑھنا چاہیں، مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں تو لباب الاحیاء مترجم صفحہ 121، اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. لباب الاحیاء میرا آپ کو مشورہ ہے کہ یہ ضرور مکتبے سے حاصل کیجئے، اردو میں عربی کا ترجمہ کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے، یہ اس کی تنخیص ہے احیاء العلوم کی، بلکہ ایک رو یہ بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، یا تو ان کے بھائی نے لکھا ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی بہت بڑے زبردست بزرگ تھے، تو بہرحال بہت پیاری کتاب ہے یہ، تو اس میں یہ لکھا ہوا. تو مستقل طور پر ذکر، اب اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، ذکر کے معنی حق ہو اللہ ہو اگرچہ وہ ذکر ہے لیکن یہی ذکر نہیں بلکہ جو بیان ہو رہا ہے یہ ذکر ہے, آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے, ذکر کے آپ محفل میں گویا شریک ہیں, دعا مانگنا بھی ذکر ہے, تلاوت کرنا بھی ذکر ہے, سنت وغیرہ بیان کرنا بھی ذکر ہے, سنت وغیرہ درد دینا بھی ذکر ہے, یہ سب ذکر اللہ کی اقسام ہے, نماز بھی ذکر ہے. تو اس طرح مطلب ہر وقت بندہ جو ہے غفلت سے بچے, فضولیات سے بچے, اللہ کی یاد میں مگن رہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی, اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی تو خاتمہ بالخیر ہوگا. اے کاش ہمیں نصیب ہو جائے, کاش کہ ہمیں اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں نصیب ہو جائے. یوں تو الحمدللہ ہم سبھی اللہ سے محبت کرتے ہیں, انکار کر ہی نہیں سکتے, کوئی کرے گا بھی نہیں مسلمان, اور محبت ہے بھی الحمدللہ, بس کما کو محبت ہو جائے کہ جیسی محبت چاہیے ویسی ہو جائے. کاش تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے, محبت میں اپنی گما یا الہی, محبت اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا آمین. اللہم ربنا آمین. تو بہرحال یہ کہ اس سگے اصحاب کہف کا تذکرہ چلا تھا, تو سگے اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن پاک میں عظمت کے ساتھ آیا اور ذکر خیر آیا, چنانچہ سورہ کہف آیت نمبر 22 تا 23 میں بھی اس کا تذکرہ ارشاد ہوتا ہے, سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون حسبة سادسهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ترجمہ کم سلیمان. اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا, اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا, بے دیکھے اڑاؤ تکا بات, اور کچھ کہیں گے سات ہیں آٹھواں ان کا کتا. تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے, انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے, تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی, اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو, یہود و نصارہ سے کچھ مت پوچھو ان کے بارے میں, تو حقیقی ان کی تعداد اللہ جانتا ہے. اور یہ بھی فرمایا انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے, انہیں بہت تھوڑے جن کو اللہ نے بتایا وہ جانتے. اور الاؤ تکا یعنی اٹکل پچو قیاس آرائی سے ان کی تعداد مت بیان کرو, قرآن نے منع کیا. تو جو مفسرین نے لکھا بزرگوں سے وہی بیان کی جائے. تو دیکھا کتے کا ذکر ہے, یہ کتا بڑا نصیب والا ہے, اس کی دنیا میں برکتیں, اس کا نام بعض روایات کے مطابق قطمیر ہے, دو نقطے والا قاف اور توئے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں قاف توئے نیم یا وا قطمیر. کاش ہم نے نام تو سنا لیکن اب یہ نام مروج نہیں ہے. کاش کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے پکارنے کے لیے نام رکھے محمد, نام رکھے برکت کے لیے محمد, اور پکارنے کے لیے رکھ دے قطمیر رضا. کون نیت کرتا ہے بچہ پیدا ہوا تو محمد نام اور عرف قطمیر رضا رکھیں گے. سبحان اللہ, اس معاشرے میں قطمیر رضا کی دھوم پڑ جائے گی انشاءاللہ. تو قطمیر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے مکتوب پر قطمیر نام بھول جاؤ گے تو کیا بنے گا, لکھ بھی لو نا تو قطمیر کے بدلے پھر اس کو بولتے ہیں پودینے کو, اے معاف کیجیے وہ دھنیا کوتمیر. تو قطمیر اگر مکتوب کے لفافے پر, لیٹر کے لفافے پر کونے میں قطمیر لکھ دیجئے تو انشاءاللہ آپ کا لفافہ ضائع نہیں ہوگا اور اپنی جگہ پر پہنچے گا انشاءاللہ. پوسٹ کرتے ہوئے کونے میں قطمیر, دیکھو اس میں تے نہیں ہے توئے, قطمیر قطمیر. انشاءاللہ مووی میں تو پردے اسکرین پر دکھا دیا جائے گا لیکن یہاں بیچارے جو دیوانے یہاں اسکرین پر قطمیر تو دکھا نہیں سکتا میں, بڑے کاغذ پہ لکھ کر دے دو تو میں آگے کر دیتا ہوں کیمرے کے, ثواب ملے گا انشاءاللہ. دل جو ہوگی دیوانے لکھ لیں گے موٹے قلم سے یا جس طرح بھی لکھو نظر آ جائے گا انشاءاللہ, یہ اس کو واضح کر دیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں, تفسیر الثعلبی میں ہے, سو نبی یا ثعلبی, جو کوئی ان کلمات یعنی جو ابھی آیت پڑھی گئی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, یہ کچھ پہلے پڑھی گئی تھی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ان اس کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے, کتے کے ضرر سے امن میں رہے. اور کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر کتا بھونکتا ہوا لپکے, جو سدائے مدینہ دیتے ہیں نا ان کو کبھی کبھی ہو سکتا تکلیف ہوتی ہو, کہ اگر کتا بھونکتا ہوا لپکے حملے کے لیے تو یہی کلمات یعنی قلبہم باسطون ذراعیہ بالوصید پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عزوجل کتا حملہ نہیں کرے گا, کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اب یہ کہ اس وقت بوکھلاٹ میں یہ آیت یاد آ جائے تو اس کو خوب رٹ لیجئے, ہو سکے تو جو سدائے مدینہ لگاتے ہیں ان کو رٹنا چاہیے اس کو, کہ اس کی ضرورت پڑ جاتی ہوگی کبھی کبھی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے تو سگے مدینہ پر مضبوطہ کیا آئے گا, پھر آپ خود اپنے آپ کو سگے مدینہ کے ساتھ ساتھ سگے بغداد بھی کہیں گے انشاءاللہ, سگے اجمیر بھی کہیں گے, سگے بریلی بھی کہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ تشفی ہو گئی ہو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بس ایک دم ایسے وابستہ ہو جائے کہ بس آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نکال نہ سکے, اگر کوئی آپ کو کھینچے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلے, پورا وجود آپ کا دعوت اسلامی سے خارج ہو ہی. چنانچہ اس کے ہفتہ وار استعمال میں شرکت کیجیے, مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے, مدنی انعامات پر عمل کیجیے, اور رمضان مبارک کی آمد آمد ہے تو پورے رمضان مبارک کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائیے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور بے شمار اسلامی بھائی پورے مہینے کے اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں, تو آپ بھی کوشش کیجیے کہ 30 دن کے لیے یعنی پورے ماہ کے لیے 29 ملے 30 دن ملے جو بھی ملے پورے مہینے کے لیے رمضان کے اعتکاف کی سعادت حاصل کیجئے. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی پورے مہینے کا اعتکاف ہوگا رمضان کے انشاءاللہ عز و جل, اور متعدد مساجد میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. کام ادھورا کیا ہے, احرام تو ضروری ہے بیچارے کھلنے کے لیے. یہ لیجئے کتنی کتمیر تحریر سے اپنے قلب کو مستنیر کیجیے. سبحان اللہ, لکھ لیجیے کتمیر. تو رمضان مبارک کے اعتکاف کی تو بڑی برکتیں ہیں, سارا مہینہ آپ کو عاشقان رسول کے ساتھ سعادت ملے گی. اور اگر کوئی 30 دن نہیں کر سکتا مجبور ہے تو 10 دن کا اعتکاف تو کریے. آپ کی ترغیب کے لیے اور تحریف کے لیے ایک مدنی بہار بھی گوش گزار کرتا چلو. باب المدینہ ہی کا واقعہ ہے, میاں والی کالونی منگو پیر روڈ باب المدینہ کہ ایک اسلائی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے, مجھ جیسے گناہگار انسان کمی ہوں گے. میں نے کئی گرل فرینڈز بنا رکھی تھی. گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ ہی ننگی فلمیں دیکھنے کا معمول. مزید کہنے کہ آپ مانے نہ مانے میں نے زندگی میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز ہی نہیں پڑھی تھی, اور مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز پڑھتے کس طرح ہے. میری قسمت کا ستارہ چمکا اور مجھے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی سعادت مل گئی. فیضان مدینہ کے مدنی ماحول کی بھی کیا بات ہے, میری آنکھیں کھل گئی, غفلت کا پردہ چاک ہوا اور میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. الحمدللہ عز و جل میں نے نماز سیکھ لی اور پانچوں وقت با جماعت نماز کا پابند ہوا. میں نے 2 مساجد سے فیضان سنت کا درس شروع کر دیا. الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں نے مجھے ایک مسجد کے مشاورت کا ذیلی نگران بنا دیا. اور تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھ سابقہ بے نمازی اور بدکار انسان پر کرم بالا کرم یہ ہوا کہ سرکار اعلان دار مدینے کے تاج دار دل سے پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو گیا, جس چاہ چلوا دکھا دیا اس جان عشق پلا دیا, جس چاہ چل دکھا دیا اس جان عشق پلا دیا, جس چاہنے بنا دیا جس چاہنے بنا دیا, یہ میرے حبیب کی بات ہے جس چاہنے بنا دیا, یہ میرے حبیب کی بات ہے. کوئی سوچے کہ میں تو برسوں سے ہوتا ہوں لیکن بدلا نہیں, تو بھی آپ کے نصیب کہ کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, کوئی آیا پا کے چلا گیا پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے جسے چاپ نہ بنا لیا جسے چار پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلوا علی الحبیب محمد. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو سگے مدینہ کہنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور شرن جائز ہے. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ عارف باللہ بزرگ ولی کامل فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں سگترا کاش جامی نام بودے یا رسول اللہ کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا. سگت را کاش جامی نام بودے کی آیت بر زبانت گاہے گاہے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی آپ کی زبان مبارک پر بھی آ جاتا. حافظ شیرازی ایران کے مشہور صوفی شاعر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں شنیدم کے سگارا کلادا میں بندی چرابا گردن حافظ نمے نہیں رسنے. میں نے سنا ہے آپ نے اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے تو حافظ کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈال دیتے. اور ولی کامل سچے عاشق رسول اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم المبارک عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا ہوں تکوں جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا ہوں تکوں چار سشان کا بھی سکے بے ہنر کی ہے. اور ان کے خلیفہ مولانا حشمت علی خان شعر میں شعر سننا حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ بھی بڑا پیارا شعر کہتے ہیں. ان کا تلخص تھا عبید عبید عبید رضوی. تو یہ تحدیث سے نعمت کے لیے فرماتے ہیں سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا میں اے عبید رضوی غوث پاک اور امام احمد رضا خان کا کتا ہوں. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر مجھ سے تو شیر ببر بھی دور بھاگتے ہیں جس کو اعلی حضرت نے یوں فرمایا چاد بے جس پہ حمایت کا ہے پنجا تیرا چاد بے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا یا غوث شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کا کتا ہونا تو بڑی بات ہے. آپ الحضرت بارگاہ غوثیت معاف میں فرماتے ہیں تجھ سے سگ سگ تجھ کو تجھ سے در در سے سگور سگتے ہے مجھ کو نسبت میری گردن نے بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے آواز اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہتا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو گوشت پاک کا کتا کہا تو یوں نہیں کہا اور اولیاء کرام نے بھی کہا چنانچہ ایک مثال خمخانہ تصوف صفحہ 65 حضرت سیدنا بہاءالدین زکریا ملتانی قدس سرہ ربانی کا یہ شعر نقل کیا منقبہ دینے کی تو اس میں یہ شعر ہے سگے درگاہ جیلانی بہاءالدین ملتانی غوث پاک کی درگاہ کا کتا کون عاجزی کے طور پہ فرماتے ہیں بہاءالدین ملتانی سگے درگاہ جیلانی بہاءالدین ملتانی لکھائے دین سلطانی محیط لکھائے دین سلطانی محیطین جیلانی قدس سرہ نورانی تو یہ تو اولیاء کرام کے کیا کوئی نئی بات نہیں تو بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کو بطور عاجزی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور اولیاء اللہ کا کتا کہا کہتے اور لکھتے ہیں کیا یہ سارے کے سارے عظمت انسانی اور اشرف المخلوقات کے مفہوم سے ناواقف ہے ہرگز تو پھر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے والہانہ عقیدت رکھنے والا سگے مدینہ محمد الیاس اختر قادری رضوی افانہ القوی فکر آخرت اور مدینے کی محبت میں ڈوب کر کیوں نہ کہے میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا ہوتا نہ میں انسان مدینے والے کاش ہوتا تک تو وہ زندہ جانوروں زندہ کتے کی مثال سنی نا اب اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں مرے ہوئے کتے کی مثال بھی سنتے چلیے اور اس کی مثال بھی کس نے لکھی پتا ایک ولی کامل عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی نے یہ جامع کرامات اولیاء جلد اول صفحہ 344 پر لکھی ہے یہ عربی کتاب کا حوالہ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ چھپا ہوا ہے جامع کرامات اولیاء کا یہ آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے غالباً یہ عربی کا حوالہ جو میں نے دیا غالباً بہرحال تو اردو میں یہ چار ملتے ہیں اتنی ملتی ہیں، اتنی کرامتیں اتنی کرامتیں کہ مبلغین کے لیے تو یہ اتنا خزانہ ہے، اور یہ صرف دلچسپ کتابیں ہیں کہ سچی بات ہے کہ وہ اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ٹائم بہت کم ہوتا ہے میرے پاس، اٹھاؤ تو پھر بس اس کو پڑھنے میں لگ جاتا ہوں اور لطف اٹھاتا رہتا ہوں. بہت بہت پیاری پیاری کرامتیں اس میں، بلا مبالغہ کہہ دوں تو ہزاروں کرامتیں اس میں. ایک بہت اچھی کتاب کا آپ کو پتہ مل گیا نا. اب اس کی مدنی فیس میں مدنی قافلوں میں نیت کر لو نا، تو یہ پھر مرے ہوئے کتے کی حکایت تھی کہ پھر آپ بھی شاید اپنے آپ کو ہو سکتا ہے یہی کہنا شروع کر دیں، آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ بھی سنانے کی مدنی فیس اور اس کتاب کا پتہ دینے کی مدنی فیس. دراصل آج کے بیان کے لیے مجھے باب المدینہ کے ڈویژن ذمہ داران ڈویژن مشاورتوں کے نگران میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے فی ڈویژن 25 جمع 1 مدنی قافلے آج صبح سے سفر کروانے کی مجھے مدنی فیس دی تھی کہ ہمارے اپنے اپنے ڈویژنوں سے ہم انشاءاللہ، یعنی کہ میرے پاس یہ 2 دن پہلے تشریف لائے تھے غالباً، اور کہا تھا بدھ کو شاید تشریف لائے تھے، شب جمعہ رات، صبح جمعہ رات تھی شاید، یا شاید صبح بدھ تھی، صبح بدھ تھی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم انشاءاللہ 25 جمع 1 قافلہ اسی جمعے میں، تو اب 12 سے کتنے بنیں گے، 300 سے اوپر چلے جائیں گے. تو آج سمجھو 312 ایک اور بڑا 313 کا عدد اصحاب بدر کا عدد ہے، تو عدد ہے تو ان کا عدد تقریباً 313 قافلے آج صبح فیضان مدینہ سے سفر کرانے، فیضان مدینہ بہار مدینہ رضا مسجد، اچھا رمضان شروع ہوا تو بہار مدینہ سے مدینہ، فیضان بہار مدینہ بھی سن رہے ہیں اس وقت، اچھا بہار مدینہ والے بھی اس بیان میں شامل ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو ادھر سے انشاءاللہ 313 مدنی قافلے صبح سفر کریں گے. انہوں نے تو خیر اس پر خوب آج 2 دن میں کوششیں فرمائی ہوں گی، تو جنہوں نے ابھی تک نیت نہیں کی یا یہ پیغام نہیں پہنچا تو میری طرف سے بھی یہ دعوت قبول کر لیں، صبح ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں، 72 گھنٹے کے مدنی قافلے میں سفر کر جائیے انشاءاللہ عز و جل. تو چلیے وہ زندہ کتے کی تمنا کی باتیں تو آپ نے سنی لی، اب انشاءاللہ جو اہل محبت و صاحبان عقل سلامت ہیں وہ تو مطمئن ہو ہی گئے ہوں گے سر. اب مرا ہوا کتا ہونے کی تمنا کرنے والے ایک ولی اللہ کی حکایت سنتے چلیے کہ عظمت انسانی کو وہ سمجھتے تھے ہم سمجھتے ہیں، سبحان اللہ. چنانچہ حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ محمد بودیری دیمیاتی علیہ رحمت اللہ الباقی فرماتے ہیں میرے دادا جا علیہ رحمت الرحمان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں انہیں ریت کے ٹیلے پر کھڑا دیکھ کر عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ اور رب العزت جل جلالہ نے میری مغفرت فرما دی اور ریت کے جتنے ذرات میرے قدموں تلے ہیں اتنے افراد کی شفاعت کی اجازت بھی مرحمت فرمائی ہے. یعنی صرف مغفرت ہی نہیں بلکہ یہ انعام بھی کہ اتنوں کی شفاعت بھی ریت کے ذرے جو تمہارے قدم کے نیچے اتنوں کی شفاعت بھی تم کرو گے. خواب دیکھنے والے نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا بڑا رتبہ آپ کو کون سی نیکی کے سبب ملا؟ جو کچھ فرمایا جگر تھام کر سنیے. فرمایا میں جب بھی کسی مرے ہوئے کتے کو دیکھتا تو کہتا کاش یہ مرا ہوا کتا میں خود ہوتا. الحمدللہ میرا یہ قول بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا، مجھے یہ مقام ملا. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے. ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. یعنی میں کاش آقا کے کتوں میں سے آقا کے کتوں کا کتا بن جاؤں. کیا آقا کا کوئی کتا مجھے کہہ دے کہ تو میرا کتا ہے؟ کیسا عشق تھا ان حضرات کا, کیسی عاجزی تھی. اچھا تو یہ جنہوں نے نقل کی نا یہ حکایت جامعہ کرامت اولیاء, یہ آج کل کیا عام کوئی عالم نہیں تھے, یہ بہت بڑے بزرگ تھے اور سرکار اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں. ان کی شان میں دو ایک باتیں عرض کر کے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. چنانچہ جامعہ کرامت اولیاء جلد اول کے صفحہ 67 پر آپ کے تعارف میں لکھا ہے, امام یوسف نبہانی قدس سر نورانی کا سفید داڑھی والا نور برساتا چہرہ, یاد الہی عز و جل کے جلووں سے جگمگاتا رہتا, ادب کے ساتھ دو زانوں بیٹھنے کی عادت کریمہ تھی. اب تو بیٹھ جاؤ دو زانوں, آپ بھی دو زانوں بیٹھنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجیے جتنا ہو سکے بیانات وغیرہ میں بیانات کی تعظیم کے لیے. تو ان کی تو ہر وقت عادت تھی کہ ادب کے ساتھ دو زانوں بیٹھتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کی تو بات ہی کیا ہے, یہ تو بہت بڑے ولی اللہ تھے, بہت بڑے مرتبے کے مالک تھے. آپ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا کو خواب میں ایک بار نہیں, دو بار نہیں, دس بار نہیں, 84 بار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا. کسے ہے دیدے جمال خدا پسند کتاب, وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو واقعہ سنایا اس کے راوی کون ہے جانتے ہیں؟ میرے پیر صاحب سید قطب مدینہ. مزید میرے آقا نعمت سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی, ان کے بارے میں فرمانے, کیونکہ میرے پیر صاحب کو انہوں نے خلافت بھی دی تھی علامہ نبانی. جواہر البہار کے پیشے لفظ میں سیدی قطب مدینہ کے حوالے سے تحریر کردہ حکایت کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. عشق رسول میں ڈوبی ہوئی سنت و بری کتاب جواہر البہار تحریر فرمانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد خواب میں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار فیض اعظم سے مشرف ہوئے. سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب جواہر البہار کو بہت پسند فرمایا اور ازرائے لطف و کرم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے سینہ بے کینہ فیض گنجینہ سے لگا لیا. حضرت یوسف بن اسماعیل کو اس کتاب سے خوش ہو کر, ان کی کتاب سے خوش ہو کر سینے سے لگا لیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بے قرار ہو کر عرض کی, آقا اب جدائی کا صدمہ سینے کی تاب نہیں, یہ درد بھرا فکرہ مقبولیت پا گیا اور عاشق صادق امام یوسف نبہانی قدس سرہ نورانی نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی سینے سے لگ کر رحلت یعنی وفات کی سعادت پائی. اسی طرح آپ کی روح قبض ہو گئی. اچھا اب کوئی کہے کہ یہ پتہ کیسے چلا خواب میں زیارت ہوئی اور ان کی روح بھی قبض ہو گئی سینے سے لگ کر, تو پتہ کیسے چلا؟ تو وہ پتہ ایسے چلا کہ آپ نے اپنے ایک شاگرد رشید کو خواب میں یہ بشارت دی. حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمت علیہ قدس سرہ نورانی نے یہ بتایا, یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا نا یہ ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میری وفات اس شان سے ہوئی. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات حسرت آیات کے 10 سال بعد حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی وفات ہوئی، یعنی 1350 کی ہجری میں، جبکہ سرکار اعلی حضرت 1340 ہجری میں وفات. ابر رحمت ان کے مرکز پر گوہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے. اب اپنے بیان کے بعد سنتیں بیان کرنے کی ترغیب ہے نا، تو وہ بھی سنتے چلیے، اگرچہ وقت تو کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ بس بالکل ختم ہو رہا ہے بیان. تاجر رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک چپ ہزار چپ کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول، جن میں سنتیں بھی آداب بھی ہیں مدنی پھول بھی. نمبر ایک، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے. نمبر دو، مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے. انشاءاللہ عزوجل ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. نمبر تین، چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں سنت نہیں. نمبر چار، چاہے ایک دن کا بچہ ہو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے، آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ عزوجل عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا. پانچ، بات چیت کرتے وقت شرم کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے. نمبر چھ، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں. سات، بات چیت کرتے ہوئے کہا نہ لگائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہا نہیں لگایا. آٹھ، زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہا لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے. نو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے، تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. اللہ نصیب کرے. دس، حدیث پاک میں جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جا رہا، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ضرب اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے. بارہ، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں کا ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے. تو یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. بات چیت کرنے کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیجت حاصل کیجیے اور پڑھیے. نیز سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. سیکھنے سنتے قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتے قافلے میں چلو، ہوگی ہر مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو درود پاک میں نے پڑھا تو کوئی پڑھے تو اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. جو کوئی یہ درود شریف بیٹھے بیٹھے پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے پہلے, کھڑے کھڑے پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى الله. جو کوئی یہ درود شریف پڑھتا ہے 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى اللہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اس کی بھی یہی فضیلت ہے, یعنی 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی کہہ لیجیے. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. جميل اس کے علاوہ ایک درود شریف ہے 600,000 والا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جو کوئی یہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو 600,000 درودوں کا ثواب ملتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. پڑھا دیا نہیں؟ اچھا پڑھا دیا نا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو کوئی یہ درود شریف حج جمعرات کو رات میں کم از کم ایک بار پڑھ لیا کرے گا مرتے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا, یہاں تک کہ قبر میں لے جاتے تک مائے نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا رہے گا, حتیٰ کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا یہ دیکھے گا کہ مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا دبار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روزے شمار جناب مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے پرنوار سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے بھی چٹھی لی تھی، بس شروع میں چٹھیاں مل جانا میرے نام کی تو بڑی آسانی رہتی، آتے بعد میں سوچوں کے راستے کیا کروں گی. الحمدللہ آج کا یہ بیان اب سن رہے ہیں یا سنا دوبارہ لے کے یہ مجھے نام ملے کہ الحمدللہ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما مکہ المکرمہ، یہاں یہ بیان الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی بھائیوں نے سننے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ مزید انشاءاللہ ہند کے مختلف شہر میں بھی یہ بیان سنا گیا، بنگلہ دیش، کویت، عرب امارات، سری لنکا، اٹلی، انگلینڈ، امریکہ، اسپین، پرتگال، موریشس، ہانگ کانگ، ڈینمارک، ملیشیا، قطر، ساؤتھ افریقہ، بھوپال، یہ ہند کے شہر بھوپال، احمد آباد، مڈاسا، سبحان اللہ، احمد آباد شریف، مڈاسا اور بھوپال کے اسلام بھائیوں کی طرف سے بیان اعلان مدنی فیس کہ انشاءاللہ عزوجل یہاں سے بارہ بارہ مدنی قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. یہ غالباً کل صبح کریں گے، تین تین دن کے مدنی قافلے صبح، ہاں تو سبحان اللہ بارہ مدنی قافلے، بارہ بارہ مدنی قافلے، مبارک الحمدللہ ان کو مبارک کہ انہوں نے ساتھ دیا، لیکن 313 میں یہ جمع نہیں ہوں گیا، باب المدینہ کے 313 تو 36 مزید، کیونکہ میرا پیٹ تو بھرتا نہیں ہے، مجھے قافلے چاہیے، بہت چاہیے، بہت چاہیے، اس لیے کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی چلے اعلانات سماعت فرماتے چلے. انشاءاللہ عز و جل 26 شعبان المعظم سے جامع المدینہ فیضان مدینہ میں دورہ صرف نو و دورہ ابن میراث و علم توقیر شروع ہو رہا ہے. اوقات صبح 8 سے 11 بجے روزانہ. خواہش مند اسلامی بھائی شعبہ امتحان جامع المدینہ سے رابطہ فرمائیں صبح 9 بجے انشاءاللہ عز و جل آنے والے اتوار یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تحصیل و علاقہ مدینہ آباد کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ دوپہر ظہر کی نماز کے بعد 3 بجے ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی مشورہ باب المدینہ مشاورت کے رکن فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مطلب المدینہ کا اعلان آپ سمجھ فرماتے چلے. امیر اہل سنت کی سنت و پیر بیانات کی وی سی ڈیز مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر دیدار امیر اہل سنت اور دیگر وی سی ڈیز بھی حاصل فرمائیں. امیر اہل سنت کے سنت و پیر بیانات آڈیو میں فیضان رمضان مبارک، روزوں کے مسائل، استقبال رمضان، فضائل روزہ. امیر اہل سنت کی مدنی مذاکروں کی کیسٹ 193 تک آ چکی ہے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. امیر اہل سنت کے سنت پر رسائل نجاست کا بیان، یہ نیا رسالہ گزشتہ جمعرات تشریف لایا ہے، اسے ضرور حاصل کریں پڑھیں انشاءاللہ بے شبہ علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عزوجل. اس رسالے میں الحمدللہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ، دیوار پاک کرنے کا طریقہ، اور نہ جانے کیا کیا امیر اہل سنت نے لکھ دیا ہے. شہزادہ میر اہل سنت کے سنت پر بیانات کی کیسٹ فکر آخرت اولیاء کرام کی برکات، نگران شورا کے سنت پر بیانات کی کیسٹ نام محمد کی برکات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح دیگر اراکین شورا کے بیانات کی کیسٹ اور ڈی سی ڈیز مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں، المدینۃ العلمیہ کی کتب چندے کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں، زیادہ صدقات تذکرہ امیر اہل سنت نمبر ایک و تذکرہ امیر اہل سنت ابتدائی حالات نمبر دو مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں۔ 30 دن کے اعتکاف کے فارم، اعتکاف کرنے والے خواشین اسلامی بھائیوں کے لیے مکتبۃ المدینہ پر اعتکاف کے فارم آ چکے ہیں، ہدیۃً حاصل فرمائیں، دوران مکتبۃ المدینہ سے 3 روپے ہدیہ پر حاصل کریں، اسے اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں دیگر نمایاں جگہ پر آویزہ کریں۔ اعتکاف کے بینرز بھی مکتبۃ المدینہ پر آ چکے ہیں، فی بینر کا ہدیہ 60 روپے، تراویح کے مدنی پھول کمپلیٹ کی صورت میں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب، ہدیہ 1 روپیہ، دیگر کتب و رسائل بھی آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ حاصل فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب۔ پاکستان بھر سے وہ شب براءت 6 نوافل کی ترغیب دی تھی جو، تو اس میں اتنے بہنوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس دیا، یعنی کہ خیر اچھا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے کارکردگی بھی جلدی جلدی پیش کر دی، تو 15 شعبان المعظم کو اپنے گھروں میں مغرب کے بعد 6 نوافل ادا کرنے والی اسلامی بہنوں کی تعداد سنیے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک میں کتنی اسلامی بہنیں جو کام کر رہی ہیں دعوت اسلامی کا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سب کی تو کارکردگی ملنی مشکل ہوتی ہے، تو جن کی ملی ان کی تعداد ہے 1,31,906۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسالہ نجاستوں کا بیان، اس میں کپڑا دھونے کا طریقہ، کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ، کارپیٹ پاک کرنے کا، چھری چاقو پاک، روئی پاک کرنے کا طریقہ، برتن پاک کرنے کا طریقہ، مٹی کے برتن پر اگر کانچ کی کوٹنگ ہو تو کس طرح پاک کریں، اور کانچ کی کوٹنگ نہ ہو، پانی چوسنے والی یعنی اس میں مسام موجود ہو، یعنی کوئی کوٹنگ نہ ہو، خالی مٹی کا برتن ہو، اس کو کس طرح پاک کیا جائے، کھا کھا کے پرانا کر دیا ہو تیل والا چکنا روغنی، اس کو کس طرح پاک کیا جائے، بہت سارے اسے پاک کرنے کے طریقے، اور یہ اہم ترین رسالہ جو بچے کی ضرورت ہے، اس کو بچہ بڑا بوڑھا جوان سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف پڑھنے کی بلکہ یاد کرنے کی۔ صرف 5 روپیہ دیا، اس میں یہ بھی آپ کو پتا چلے گا کہ کبوتر کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک، کبوتر کی بیٹ کو کا کیا، چڑیا کی بیٹ کیسی، چیل کی بیٹ کیسی، کبے کی بیٹ کیسی، گائے بکرے کے بولو براز کا کیا حکم ہے، درندوں کے، چرندوں کے، پرندوں کے بول براز بیٹوں کا، خیر پرندے تو پیشاب نہیں کرتے لیکن چمگادڑ پیشاب کرتی ہے، چمگادڑ کی پیشاب اور بیٹ کا کیا حکم ہے، چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب پاک ہے، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ بھی پاک ہے، جو حلال پرندہ اڑتا ہے اس کی بیٹ پاک ہے، جو حلال پرندہ نہیں اڑتا اس کی بیٹ ناپاک، غلال نجاست غلیظہ سخت ناپاک ہے، جو حرام پرندہ اڑتا ہے اس کی بیٹ ناپاک ہے، جیسے چیل کوا ان کی بیٹ ناپاک ہے لیکن نجاست خفیفہ ہے۔ ابھی جلدی جلدی میں بول گیا، آپ کو شاید یاد رہے یا نہ رہے، یہ رسالے میں سب لکھا ہوا الحمدللہ، 5 روپیہ خرچہ کریں، اس کو پڑھیں، زیادہ صفحات بھی نہیں، جلدی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کل 40 صفحات ہیں۔ چندے کے بارے میں سوال جواب 108 صفحات، اس کا نام چندے کے بارے میں سوال جواب ہے، لیکن اس میں چندے کا کہیں بھی مطالبہ نہیں کیا گیا، دعوت اسلامی کو چندہ دو یہ مطالبہ اس میں نہیں ہے، بلکہ چندہ دینے والے بھی اس کو ضرور پڑھیں، جو چندہ دیتے ہیں نا ان کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے تاکہ ان کا چندہ ضائع ہونے سے بچے۔ تو چندے کے معاملے میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کی نشاندہی اس میں کی گئی ہے. اجتماع کے بارے میں، بسوں کے بارے میں اس میں سوال جواب ہیں، مدنی قافلوں کے بارے میں بڑے اہم سوال جواب ہیں، چندہ کس طرح استعمال کریں اس کے سوال جواب ہیں. یہ ہر عیسائی بھائی کے لیے، ہر عیسائی بہن کے لیے اس کا پڑھنا بہت مفید ہے، مفید ہی نہیں مفید ترین ہے. ہدیہ صرف 20 روپیہ، بلکہ زیادہ زیادہ تعداد میں لیجئے اور اس کو تقسیم کیجئے. نون کے نیچے زیر نہیں، نون پر زبر ہے نجاست، تو نجاستوں کا بیان اور چندے کے بارے میں سوال جواب، ان دونوں کتابوں کا یہ ہماری مشاورت امتحان لے گی اور پھر ان کو کوئی انعامات بھی دے گی یا شاباش دے گی، انعام دے گی انشاءاللہ. امیر علیہ سنت انعام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اب میں ایسا انعام دوں گا کہ نظر ہی نہ آئے. یا اللہ جو امتحان میں پاس ہو یا نہ ہو، جو امتحان کی بھرپور تیاری کرے اس کو بے حساب بخش دے. ایسا انعام کو دے سکتا ہے؟ ابھی ایڈوانس انعام، جلدی جلدی انعام کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لو، دیکھے یہ انعام اس کو دیا ہے کہ جو بھرپور تیاری کرے. پاپا یہ صرف ذمہ داران ہی دیں گے یا جتنے اسلام میں آج اجتماع میں آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں سب کو اجازت؟ جو پہلی بار آیا ہے وہ بھی دے سکتا ہے امتحان، جو نہیں آیا اس کو بھی امتحان دینے کی چھوٹ ہے. چلو سبحان اللہ، سب کا بھلا سب کی خیر. تو یہ بڑا دلچسپ امتحان ہوگا، اس میں انشاءاللہ آپ کو پوچھیں گے اس طرح کی باتیں. تو میں نے 2-4 تو شاید وہ امکانی سوال پیپر آؤٹ کر لیا ہے، ورنہ چمگادڑ کا بڑا دلچسپ سوال بنتا تھا، اس میں سب شاید کنفیوز ہو جائے اس کی بیچ پا کیا تھا وشاب بھی کرتا ہے نہیں کرتا، چمگادڑ سب نے دیکھی بھی نہیں ہوتی. خیر کوئی بات نہیں، بندر کے چکر میں ڈال دیں گے ان کو کہ بندر کا بولو براز پاک یا نہ پاک، مرغے کا انڈا کھا سکتے نہیں کھا سکتے، اس طرح کا سوال بھی ہو سکتا ہے دلچسپی کے لیے. آئندہ جمعرات یہ امتحان ہے، رب اجتماع کے بعد حلقوں میں یہ امتحان لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل. کون کون امتحان دے گا؟ ابھی مزید دل کھول کر آ چکا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا. ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی، آپ کو یاد دلا دوں کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر فیضان رمضان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. فیضان رمضان، یہ فیضان رمضان فیضان سنت جلد اول کا ایک باب ہے، اس کا مطالعہ فرما لیجئے تاکہ آپ کے روزے درست طریقے سے ادا ہونے میں مدد ملے. روزے بھی ہیں، اس میں تراوی بھی ہیں، بے شمار مدنی قافلوں کی بہاریں بھی ہیں، اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ انشاءاللہ اب یاد کریں گے اور جنہوں نے پڑھی ہے ان کو اندازہ ہوگا دعاؤں کے فضائل برکتیں، نہ جانے کیا کیا نام اس کا، بے شک فضائل رمضان ہے لیکن اس میں بہت سارا مواد دیتا ہے جو پورا سال آپ کو کام آ سکتا ہے اور اس کے درس دیے جا سکتے ہیں مساجد میں پورا سال. اور فیضان رمضان کا درس تو بس آج کل شروع ہوگا انشاءاللہ، دے رہے ہوں گے سائیں بھائی، اس کو پورا پڑھ بھی لیں. کون کون رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اگرچہ پڑھ لی ہو پہلے دوبارہ پڑھنے کی نیت کرتا ہے فیضان رمضان؟ سبحان اللہ، مزید آپ اٹھائیے ہمت کر کے. سبحان اللہ، یا اللہ جنہوں نے فیضان رمضان پڑھنے کی نیت کی ہے ان سب کو زندگی میں کبھی نہ کبھی حج کا شرف ادا کر دیں, مدینہ پاک کی حاضری میں نصیب کر دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں رسالے جو میں نے آپ کو بتایا, نجاستوں کا بیان, چندے کے بارے میں سوال جواب, اسی طرح نماز کے احکام, ان کتابوں میں فقہی مسائل, اور ابھی عنقریب انشاءاللہ عورتوں کی, اسلامی بہنوں کی نماز حنفی, 300 سے اوپر صفحات پر چلی گئی ہے میرا خیال پریس میں, تو عنقریب وہ بھی آ جائے گی, تو وہ تو اسلامی بہنوں میں درس دینے میں کام آ سکے گی انشاءاللہ. تو اس طرح کے فقہی مسائل جن کتابوں میں ہو نا, ان کا درس ہر ایک نہ دے, دے ضرور مگر ہر ایک نہ دے, وہ دے جو اردو اچھی پڑھ سکتا ہے اور مسائل صحیح پڑھ کر سنا سکتا ہے. اس کی وضاحت اور چونکہ چنانچہ اگرچہ کہنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں, جو لکھا ہے پڑھ کے سنانا ہے. لوگ سوال کریں تو جو عالم ہے اور اس کا جواب اس نے کتاب میں پڑھا ہے اور اس کو واقعی حفظ ہے, اس کا جواب اٹکل سے نہیں, اٹکل سے قیاس کا گھوڑا دوڑا کر نہیں, بلکہ اگر وہ عالم ہے اور بالکل اس کو یاد ہے کہ میں نے یہ بہار شریعت یا فتح رضویہ یا کسی بھی فقہ کی کتاب سے یہ جواب پڑھا اس کا, تو وہ تو بے شک دے جواب, ورنہ عام مبلغین کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ جواب دے. اگر کوئی سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ اگر نہیں آتا تو بالکل کہہ دیجئے مجھے نہیں آتا, اٹکل سے جواب نہ دیں اور عالم کا حوالہ دے, بھائی عالم سے پوچھ لیجئے. تو ایسے استعمال جو بہت اچھی طرح پڑھ سکتے ہوں اور فقہ ہی مسائل کو مسئلے کے طور پر پڑھنے کی جن میں صلاحیت ہو, اور وہ اسی طرح کی صاحبین ہیں, بس یہ اس کا درس دیں کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. ہر اسلام بھائی پڑھے گا تو کہیں احسان ہوگا غلط غلط مسائل پڑھ بیٹھے اور نقصان, تو ان کتابوں کا درس ضرور دیں, لیکن جو میں نے صورت بتائی اس صورت میں دیں, اور ترغیب بھی اسلام بھائی اسی طرح دیں درس دینے کی کہ یہ شرائط کے ساتھ درس دیں, کہ جو اہل ہے وہ اس کا درس دے, جو نا اہل ہے وہ درس نہ دے. اب 11-11 بار گنبد خضرا کا حسین تصور باندھ کر 11-11 بار درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ و سلام علیک یا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا لا إله عليه وسلم. سبز گنبد کا تصور باندھ کر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب ان شاء اللہ عز و جل دعا مانگی جائے گی. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی آداب ہیں، چار آداب عرض کرتا ہوں. دعا مانگتے وقت اپنی ہتھیلیوں کو اس طرح بلند کریں کہ سینے کی سیدھ میں ہوں، کندھے کی سیدھ میں ہوں، چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو. چاروں صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب ہو کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنے دلوں سے دنیاوی خیالات کو نکال کر توجہ کے ساتھ دعا میں شریک ہوں. گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب المصطفى يا رب الانبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الاولياء اے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردگار، اے ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مالک و مولا، اے خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے مالک، اے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدا مہربان، اے ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے مالک و مولا، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک، اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، تیرے گناہگار بد کردار بد اتوار ہر طرح سے بیکار بندوں نے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے کالے کالے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر لیے ہیں، اے مالک تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان ہیں کہ ایک مرتبہ پھر تو نے ہمیں دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی، اے اللہ کچھ ایسا کرم کر دے، ماہ شعبان کا یہ پیارا مہینہ جاری ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہم نے سنا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے پیارے مہینے کا واسطہ ہم جب تک زندہ رہیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اجتماع میں شرکت کرنے کی ہمیں تا دم حیات سعادت نصیب فرما، اے مالک و مولا اس پیارے پیارے ماحول میں آ کر ہمیں سنتیں اپنانے کا جذبہ ملتا ہے، نیکیاں کرنے کی ترغیب ملتی ہے، فرض سکھانے کا جذبہ ملتا ہے، دعوت عام کرنے کی مدنی سوچ نصیب ہوتی ہے، اپنی زندگی سنتوں میں گزارنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا جذبہ ملتا ہے، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما لیں، اے اللہ سنتوں پر استقامت دے دے، نیکیوں پر استقامت دے دے، اے مالک و مولا گناہوں بھری زندگی سے ہمیں نجات دے دے، نیکیوں پر ہمیں استقامت دے دے، اے مالک نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما، اے مالک و مولا میٹھے محبوب کا صدقہ سنتوں پر ہمیں استقامت عطا فرما، اے مالک و مولا آج تک جو ہم نے زندگی گزاری شب و روز غفلت میں گزار دیے، نہ دن میں تیری فرما برداریاں ہوئیں نہ رات میں ہم تیری عبادت کر سکے، مالک و مولا اپنی زندگی کے شب و روز ہم نے غفلت میں گزار دیے، یہ گناہوں بھرا نامہ اعمال لیے اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم نے سچی توبہ نہ کی. اے مالک, یقیناً ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرتا ہے, ڈر ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے. اے مالک و مولا, دعوت اسلامی کے اس اجتماع کی ایسی برکت عطا فرما, ایسی برکت عطا فرما کہ ہمیں توبہ پر استقامت بھی عطا کر دے. یا اللہ, ہمیں توبہ پر استقامت عطا کر دے. مالک و مولا, گناہوں بھری زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ, ہمیں سنتوں کا پہکر بنا دے, سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ ہمیں سچی پکی محبت عطا فرما. محبت میں اپنی گماہ یا الہی, محبت میں اپنی گماہ یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا, تجھے واسطہ میرے مرشد کا مولا, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی. الہی برے خاتمے سے بچانا, الہی برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, اے اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں. تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ. اے مالک, نمازوں پر ہمیں استقامت دے دے. یا اللہ, پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے کی سعادت دے دے. اے اللہ, رمضان کا پیارا پیارا مہینہ آنے والا ہے, اللہ تلاوت قرآن کا شوق عطا کر دے. اے اللہ, زبان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زبان پر قفل مدینہ لگانے کی سعادت دے دے. ہر دم ذکر و درود کرنے کی سعادت عطا کر دے. اے مالک و مولا, اے مالک و مولا, ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. اے اللہ, ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب کر دے. ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا کر دے. مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب کر دے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں, ایمان اور عافیت میں مدینے پاک میں شہادت کی موت عطا فرما. اے مالک و مولا, ان قریب نزا کی سختیاں ہوں گی, نزا کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دیدار عطا فرما. ہمیں قبر کی منزلیں ہماری آسان کر دے. قبر میں جنتی بچھونا عطا کر دے, جنتی ہوائیں نصیب کر دے. میٹھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اے مالک ہماری قبروں کو پر نور فرما دے. یا اللہ, میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچا لے, میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے بچا لے. میٹھے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کر دے. اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا کر دے. یا اللہ, سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. درس و بیان کی ہمیں سعادت دے دے. مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. شیخ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہم سے توقعات رکھی ہیں. اے مالک و مولا آج کے اجتماع میں جتنے اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان سنا, اے اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. یا اللہ میٹھے محبوب کا صدقہ جتنے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, جو انٹرنیٹ کے ذریعے شامل ہیں, یا اللہ ان کے دلوں میں جو جو مرادیں ہیں سب کی تمام جائز مرادیں پوری کر دے. اے مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. جتنے بھی مریض یہاں آئے ہیں, جتنے بھی امراض ہیں, روحانی بیماریاں, جسمانی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں, اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے, سب کی بیماریاں دور کر دے. جن کے ماں باپ بیمار ہیں شفا دے دے, جن کے بھائی بہن بیمار ہیں شفا دے دے, جن کے رشتہ دار بیمار ہیں شفا دے دے, اے اللہ جن کے بچے بیمار ہیں شفا دے دے. مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے, سب کی مشکلات کو آسان کر دے, سب کی تکلیفوں کو دور کر دے. یا اللہ ہماری قرض داریاں دور کر دے, ہماری بے روزگاریاں دور کر دے. یا اللہ جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں آسان کر دے, جن کے نوکریوں کے مسائل ہیں آسان کر دے, آسان رزق حلال ہمارا مقدر کر دے. یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا لے, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ تیرے محبوب کے غلام پریشان ہیں, یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما دے, آسانیاں عطا فرما دے, آسانیاں عطا فرما دے. یا اللہ آزمائش کے لائق رہیں, اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مالک و مولا جن کے گھروں میں ناچاتیاں ہیں محبتیں عطا کر دے, جن کے گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے, جن کے اپنے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں, بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں, بے گناہ جیل میں قید ہیں, سب کو رہائیاں عطا کر دے. یا اللہ سب کے گھروں پر اپنی خیر و برکت کا نزول کر دے, ہمارے گھر والوں کو شریعت و سنت کا پابند بنا دے, ہمارے بچے بچے کو سنتوں کا آئینہ دار کر دے. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی اور استحکام عطا فرما. یا اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے یا اللہ یہاں کے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما, دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, چور ڈاکوؤں کے شر سے بچا, بد مذہبوں کے شر سے بچا. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے شہر کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا. یا اللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان کفر اور ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. یا اللہ جو جو اسلامی بھائیوں نے پرچیوں کے لیے کہا, پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا, سب کی تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو اسلام بھائی 30 دن کا اعتکاف کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے فارم حاصل کریں اور مجلس مدنی قافلہ کے مکتب میں اسے جمع کروائیں. صفا جانے رحمت پیلا خون سلام شمع بزم ہدایت پیلا خون سلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام پاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکی زخاروں کو سلام جب لے لو جگمگاتے گنبدِ خضرا پہ ہو کر درود جگمگاتے گنبدِ خضرا پہ ہو کر درود مسجدِ نبوی کے نورانی میناروں کو سلام مسجد نبوی کے نورانی میناروں ممبروں محراب جانا اور سنہری جا مکی کو دونوں پیاروں کو سلام سبز گنبد کے مکی کو